अपना पानी अपना जीवन। 14 भाग 5वां अध्याय जल के प्रयोग। हमें विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक घरेलू प्रयोग, पीने, खाना पकाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए। दो सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक शौचालयों, अस्पतालों, स्कूलों, अग्निगमन और सार्वजनिक भवनों के निर्माण आदि के लिए। तीन औद्योगिक उद्देश्य, सभी उद्योगों को अपनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चार कृषि कार्य, वर्षा आधारित अथवा सिंचित दोनों प्रकार की खेती के लिए जल आवश्यक है। संकर अथवा अधिक पैदावार वाली किस्म की फसलों और फलों के वृक्षों को तो और भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। डेयरी जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वर्ण संकर पशु अधिक दूध देते हैं और अधिक पानी पीते हैं। पाँच ऊर्जा, ऊर्जा विद्युत के उत्पादन के लिए जल आवश्यक है। छः क्रीड़ा एवं मनोरंजन के लिए। सात जहाजरानी के लिए जल आवश्यक है। खराब जल, जल के सभी प्रयोगों से असुरक्षित खराब जल पैदा होता है। यदि ऐसा खराब पानी जल स्रोत में मिल जाता है तो संपूर्ण जल प्रदूषित हो जाता है। छठा अध्याय, क्या हमारे जल स्रोत सुरक्षित हैं? हम झरनों, नदियों, नहरों, तालाबों, कुओं, हैंडपंपों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति पाइप जल योजना द्वारा की जाती है। इन सभी स्रोतों का जल मनुष्यों के कार्यों से दूषित हो जाता है। गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तो इसकी आपूर्ति पानी के टैंकरों से की जाती है और कई बार यह सुरक्षित जल नहीं होता है। एक प्रायः कुओं का निर्माण समुचित ढंग से नहीं होता और वहां पर समुचित स्वच्छता भी नहीं रखी जाती। इससे गंदा पानी कुएं में आ जाता है और उसका जल असुरक्षित हो जाता है। दो लोगों में बुरी आदतें होती हैं। नहरों, नदियों, तालाबों जैसे जल स्रोतों के निकट लोग मलमूत्र का चाक करते हैं, इससे भी जल स्रोत प्रदूषित होता है। तीन हैंडपंपों का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होता और वहाँ स्वच्छता पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इससे हैंडपंप का जल असुरक्षित हो जाता है। चार हमारे देश में प्रायः पाइप जल योजना की संरचना समुचित प्रकार से नहीं की गई है। पाइपों के जोड़ दोषयुक्त होते हैं, पानी रिसता है, बाहर का खराब पानी पाइपों में चला जाता है, इससे जल असुरक्षित हो जाता है। पाँच यदि चश्मों की स्वच्छता की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो उनका पानी भी दूषित हो जाता है। निष्कर्ष यह कि हमारे जल स्रोत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर नहीं है, इसलिए हमें असुरक्षित जल मिलता है। हमें अनिवार्य रूप से अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें पर्यावरणीय स्वच्छता भी बनाए रखनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हमें रोगग्रस्त होना पड़ता है।